to nema dna. Na licu tvoj ja vidim sve i zato znam da to je kraj. Ja nemam sna zbog tebe znaj, jer odlaziš ko oblak, gde ode ti i mesta ta u noći toj u nepovrat, gde ode ti i mesta ta noći toj u nepovrat. Na dlanu tvoj svaki glas i ljubav sva, ko neki cvet što tebi dadoh ja. Na dlanu tvoj kad umire dan, ja nemam sna zbog tebe znam, jer odlaziš ko oblak, gde ode ti i nesta sad u noći toj u nepovrat, gde ode ti i nesta sad